technického oddělení a asistentka ředitele pro veřejné kreativní iniciativy projektu KONO. Ahoj, jsem Evan, spoluprezident projektu KONO. Kéž bych mohla vidět všechny vaše úžasné tváře tam venku. Doufám, že máte krásný den. Vím, že mnozí z vás viděli ta inspirativní videa na našich webových stránkách. My také děkujeme, že jste se podívali na nová parádní videa s panem a paní Marfiovými a s Konorovou sestrou Zoe, která jsme přidali v tomto týdnu. A s Konorovým nejlepším přítelem a spoluprezidentem Edem Hensem. Jak víte, Konorovým vůbec nejoblíbenějším místem na celém světě byl nádherný jabloňový sad Úsměv podzimu. Nádherný jabloňový sad Úsměv podzimu, který byl bohužel před 7 lety uzavřen. Konor miloval stromy. Konor byl posedlý strom. Spolu s Evnem trávili v sadu celé hodiny. Dívali se na stromy, trávili čas se stromy a vyprávěli si zajímavosti, které se naučili o stromech. Ale Konor si ze všeho nejvíc přál, aby sad jednoho dne znovu ožil. A tady přicházíte na řadu vy. Protože dnes zahajujeme velkou kampaň na Kickstarteru. Jednu z nejambicióznějších iniciativ na Kickstarteru od vzniku internetu má za cíl vybrat $50,000. $50,000 za 3 týdny. Je to hodně peněz, já vím, ale taky je to úžasná výzva, tak pojďme do toho lidi. Aby pamětní sad Konora Marfiho nezůstal jenom snem, ale stal se